Een nieuwe LP heeft gemaakt, zijn er heel veel artikelen uitgekomen. En daaruit blijkt wel dat hij een persoon is waar niet iedereen door gefascineerd is, zomaar. Maar omdat hij de vijf fundamentele opposities aan de kaart stelt. En dat is dat hij balanceert tussen het blanke en het zwarte, tussen vrouw en man. Tussen dier en mens, tussen leven en dood, misschien wel de allerbelangrijkste, en tussen auto's en chirurgische ingrepen, is dat onder andere. Maar we hebben natuurlijk altijd wel iets in ons waardoor we balanceren op die tussen die oppositie, en waardoor er sprake is van een soort omkeerbaarheid. We zijn nooit alleen maar man, nooit alleen maar vrouw. Ja, alleen maar zo'n barend, die spreekt ons aan op onze identiteit. Hè? Voor zo'n barend zijn we Turk of feminist of Jood of hond. Maar ik denk wat Michael zo bijzonder maakt, is dat hij dat in al zijn onschuld materialiseert. Bij hem balanceert het niet werkelijk, of is dat het balanceren in zijn gezicht en in zijn bewegingen. En ik denk dat dat fascineert. Dit stollen van die verhoudingen tussen bijvoorbeeld vrouw en man of oud en jong, daar wordt meestal van gezegd dat het een strategisch iets is, want door niet of zowel blank te zijn als neger, zeggen ze dat hij daarmee een groot publiek kan aantrekken, maar daar geloof ik verder niet aan. Het is niet strategisch, het is dat hij eigenlijk bij geen van beiden wil horen, maar laten we bijvoorbeeld leven en dood nemen. Het is iemand die nooit een jeugd heeft gehad en die, zoals het gaat, meteen op zijn, terwijl hij heel jong is, een zakenman is geweest en die daardoor eigenlijk zijn geboorte niet kent en nu al dood is. Hij heeft het beeld van de dood in zich en daardoor probeert hij zichzelf op kunstmatige wijze in leven te houden, bijvoorbeeld door in zo'n zuurstoftank te kruipen. Ik denk dus dat het niet zo strategisch is, maar dat het een noodzaak is, omdat hij al een bepaalde grens heeft overschreden en daarom moet teruggrijpen naar het leven. Het beeld van Reagan is bijvoorbeeld zoiets, wat ook al een figuur is die eigenlijk dood is, die al het einde voorbij is. En op een kunstmatige manier nog in leven moet blijven. En opnieuw, dat is wat fascineert. De leegte die uitstraalt van hun. Heeft hij een drang om herboren te willen worden? Daar heb ik geen idee van. Herboren. Hij wil het eeuwige leven hebben. Hij wil wel eeuwig, ja. Het is net zoals inderdaad, zoals dat Peter Pan sprookje. Een kind wat nooit volwassen wordt en wat andere kinderen meevoert om ook in dezelfde staat te blijven. Hè? Dus hij probeert ons te betoveren en ook eeuwig kind te blijven. Over de scheiding tussen man en vrouw, er wordt altijd verteld dat hij, of er wordt gesuggereerd dat hij homoseksueel is. Hij heeft veel vriendinnen gehad, natuurlijk Diana Ross in het begin, waar hij veel mee heeft opgetreden. En die hem heel erg sexy vindt. Alle sterren die ook van zijn leeftijd zijn, geloof ik, Diane Keaton, ik weet niet, nou, nee, is iets wat ouder. Hè? En hij, de laatste tijd houdt hij het veel met Liz Taylor, schijnt het. Maar op de een of andere manier interesseert het hem eigenlijk toch niet zo heel erg het vrouwelijke. Dat het beeld moet scheppen. En dat zie je in de laatste clips ook. En dat beeld is van dat hij slecht moet zijn. En ook natuurlijk een hele goede versierder. Maar het blijft heel erg geforceerd bij hem staan. Het staat hem niet echt goed. Want hij blijft iemand die juist daartussen zweeft in een soort niemandsland. En ik denk ook dat, ja, daarom is het natuurlijk flauwekul om te zeggen dat hij homoseksueel is. Want hij houdt nog van jongens, nog van meisjes. Hij is zelfs, Janet Jackson heeft hier door aangekeken dat zij te frivol is, te sensueel in de clips. Wat ik zelf wel een van de leukste tegenstellingen vind die hij samenbalt op zijn gezicht, dat is die van dier en mens. En het is vooral denk ik de laatste tijd in die clip van Baal te zien. Hij heeft zijn neus nou zo en dun gemaakt dat het een soort van reptiel lijkt. Het is nog meer een masker dan anders. Dat vind ik echt verbijsterend, hoe dat bij elkaar samenkomt. Ik weet niet precies hoe dat komt, want het zou best wel kunnen dat hij... Hij is natuurlijk heel erg gefascineerd door dat soort dingen als E.T. Die waanzinnig graag... De film kijkt hij heel erg graag naar. En die misvormde figuur van de olifantenman, John Merrick, waar hij ook in Londen een bezoek aan heeft gebracht en die hij, zoals het de Royals gaan, heeft willen opkopen, wat hem onmogelijk is gemaakt. Ik denk dat door dat soort plastische ingrepen, en meestal wordt er allemaal beschreven van wat het effect is daarvan, en wordt het natuurlijk belachelijk gemaakt, maar waarom die het precies doet, een elegantere neus, wat meer hoort bij zijn dansen, even dun is als zijn dansen en zijn zingen en zijn stem. En de andere kant denk ik meer dat het een soort van afkeer is van alles wat nog vol is. En dik dus niet dat hij nou een bepaald schoonheidsideaal heeft, maar een afkeer van alles wat vol en zwaar is. Je moet ook maar eens letten op de manier waarop die praat, heel zachtjes. Helemaal in tegenstelling met de manier waarop die op toneel zingt. Het is een soort absolute besparing op alles. Ook dat hij in die zuurstoftank die hij in thuis heeft staan, kruipt. En waardoor hij hoopt langer in leven te blijven. Hè? Dus ouder te worden, maar wel 150 jaar worden. Blijkt wel dat hij zijn energie constant wil besparen, buiten toneel in ieder geval. En die indruk krijg ik ook met die plastische ingrepen. Het is een soort besparing op zijn lichaam. Hij wil niet te veel ruimte in bezit nemen of bezetten. Ja, even nog voor de goede orde, want het is weer wat ik gisteravond op de radio heb gehoord toen Walitax en Advisser met elkaar spraken. Natuurlijk Michael Jackson ter sprake kwam. En zij vonden Michael Jackson zielig en ik denk dat dat wel een soort Europese mening is die zij vertegenwoordigen. Michael Jackson is zielig omdat hij niet authentiek is. Dat werd er ook duidelijk bij verteld. En dat is eigenlijk het enige wat wij hier zo'n beetje hoog achten. De identiteit, het bewustzijn, authenticiteit en dat soort dingen waar Walitax natuurlijk... Daar ook zo'n figuur van is, zo'n dope figuur. En dat is ook de reden eigenlijk waarom we hier nooit verder komen. Omdat wij nooit die radicale moderniteit kunnen stellen. Dat we als we eenmaal dingen kunnen veranderen, dat ook doen. En dat is in ieder geval wat Michael doet. Of, hij is niet bang, als je op een gegeven moment je gezicht kan veranderen, dan verander je dat. Als je op een gegeven moment je droom kan realiseren, dan doe je dat. En dan dat soort dingen als de authenticiteit of identiteit alleen maar een soort van, ja, rem daarop is. I'm telling you on how I feel. Gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Er zijn tot nu toe drie hits van getrokken. De eerste was I Just Can't Stop Loving You, waar geen clip bij hoorde. Het was echt heel bijzonder dat een nummer zonder clip één kon worden. Dat is haast nog niet gelukt. En het was een ongehoord nierzoet liedje. Iedereen lag natuurlijk helemaal stuiptrekkend van het lachen toen dit uitkwam als eerste nummer. Want wat voor OP zou dat dan wel niet worden? Iedereen heeft ook inderdaad jaren op deze LP zitten wachten. De opvolger van Thriller, waar die, ik weet niet, 5 nummer 1 hits van was. Ja, ik geloof het wel. En van deze LP, Bad, is die van plan, dat zei zijn manager, om van alle nummers een nummer 1 hit te maken. Dus ook in zijn huis, had ik gelezen in ieder geval. Heeft hij allemaal briefjes hangen. En met spreuken en aforismen. En eentje daarvan is 100 miljoen. En we namelijk 100 miljoen exemplaren van Bad verkopen. En van de eerste LP, of van de Thriller LP, heeft hij van tegen de 40 geloof ik verkocht, 40 miljoen. En dat is al gigantisch veel. Maar goed, even over de LP verder. Het tweede nummer wat er van af is getrokken, dat is Bad. Met een clip van Martin Scorsese hoort erbij. Die clip is verder niet zo goed, maar het nummer is wel heel dynamisch. En dat vind ik wel mooi. Het mooie stukje van die clip, waarin die optreedt als een heel heavy iemand, omdat er steeds van hem wordt geëist dat hij bad moet zijn en niemand gelooft dat hij bad is. Het schijnt, ze zeggen ook dat het een soort antwoord is op al die rap mensen die vinden dat Michael een soft jongetje is. En dan denk ik ook dat hij zich zo in de leer stekend allemaal riempjes en spijkers om zich heen en zo. Het beeld ziet er een beetje achterhaald uit, de New Yorkse slums met een klem op de achtergrond. Heel achterhaald, ja. Maar het maakt niet uit, het beeld kent iedereen, daar is iedereen mee vertrouwd. En daar maakt hij gebruik van. Hij probeert helemaal niet origineel te zijn. Dat is ook in zijn pakje aan niet. Maar een van zijn mooiste stukjes van die clip is aan het einde, als hij nummer ophoudt en iedereen zo nog door blijft zingen. Dat vind ik heel mooi, alsof het zijn verder steunen naar het nummer zelf. De derde van deze LP is getrokken, is The Way You Make Me Feel. En dat is een liefdesliedje en de clip die maakt het ook wel duidelijk, het achter een meisje aan horen. En ook weer hier doet hij heel macho, met hele goor en obscene bewegingen, vind ik, tijdens die hele clip door. En ik vraag me eens af of hij dat doel heeft, dat hij dat soort dingen doet. Het ziet zo vulgair uit. En die indruk krijg je nooit van hem, dat hij dat opzettelijk doet. Net zoals hij in de clip van Bad Delta in zijn pik zit. Een beroemde gebaar. Maar dat is denk ik gewoon een onderdeel van zijn heavy outfit, hè, zo'n gebaar. En bij die clip doe hij hem niet veel, dat begrijp ik dat helemaal niet van dat hij dat zo constant aanhoudt. Het nummer Bad van de LP Bad en de clip die erbij hoort, die is om zijn imago wat te versterken. En vreemd genoeg, dat zie je ook al trouwens met de rappers, dat de zin of de frase I'm bad, dat dat een soort spreuk is in de leegte. Want I'm bad, wie zegt dat I'm bad? Die jongens die zijn helemaal niet bad, Michael, helemaal al niet. En die rappers zoals DMC of LL Cool J, die zijn ook niet bad. Ja, die Cave in the Bad Seats, die waren bad. Maar DMC die hebben het over van, je moet wel naar school blijven gaan hoor. Ik heb nog door Alice Cooper, maar die school is out nog steeds. Dus het is een soort van constant, nou, het is net zoals de Gravity de hele tijd zeggen van ik heet die en die en verder zit er niks achter. Het is gewoon een soort reclame naar de leegte toe. Wat ook volstrekt een tegenstelling is tot Bad, is dat Michael vreselijk sentimenteel is. Hij heeft E.T., de film E.T., talloze malen gezien en elke keer barst hij weer in huilen uit. Omdat hij zo meevoelt met het wezen dat hier op aarde verzeild raakt en die zo snel mogelijk weer terug wil. En daar identificeert zich mee, wordt in interviews gezegd, of zegt hij in interviews. En dat is natuurlijk, ja, dat is een van de redenen waarom ik me zo op hem concentreer, is natuurlijk omdat hij een soort van afspiegeling is, of een model is voor wat er nu gaande is, of wat er nu zich afspeelt. En het is een soort overdreven sentimentaliteit die je overal terugziet. Tot en met in de figuur van Rambo ook. En vooral in dat soort, misschien wel in dat soort macho figuren, in deze bodybuilding cultuur, zie je dat de sentimentaliteit sterker wordt, steeds heviger. Aan de ene kant dus een soort overdreven fysieke verschijning, I'm bad, I'm macho, en aan de andere kant ook weer een verheviging van de emotionele lading, die, en daartussen is leegte, is niks. Het is alleen maar twee uitersten. Michael Jackson is al heel vroeg begonnen met zingen en optreden samen met de Jackson 5. In die tijd dat ze platen maakten voor Motown en daar ook veel hits hadden, werden alle belangen behartigd eigenlijk door hun vader en door Motown zelf. En de vader die leerde hun allerlei danspasjes. Ze keken ook veel af van James Brown. Michael keek veel af van James Brown. Maar hun vader regelde in het begin eigenlijk alle zaken. En hij bemoeide zich later nauwelijks. Hij bemoeide zich in het begin nauwelijks mee. Op een gegeven moment, vooral deze laatste tijd, zag hij dat niet meer zitten. Want ze kregen bij Motown maar iets van 2,5% van de royalties, wilde hij zijn eigen zaken behartigen. En dat heeft gigantische proporties aangenomen. Hij heeft ruzie gemaakt met zijn vader ook, wilde zelf zijn zaken behartigen. Hij heeft ruzie gemaakt met zijn broers, al voor die gigantische mislukte victory tournee. En die kijken elkaar dus ook nooit meer aan. Maar wanneer was dat ongeveer? Dat was in 1983, geloof ik. En sindsdien heeft hij van alles gedaan om geld te maken, ook om zelf zijn zaken te behartigen. En dat doet hij heel erg goed. heeft in die hele tijd waarin hij eigenlijk geen OP heeft gemaakt, heeft hij allemaal producten aan de, op de markt afgeleverd, zoals een soort van Magic Beat parfum en allerlei speelgoeddiertjes die hij liet inspireren op zijn eigen dieren die hij had. Maar hij heeft zo'n hele cultus om zich heen gebouwd, wat fantastisch goed verkocht, zonder dat hij ooit een noot op vinyl had gezet. Wat dat betreft is hij eigenlijk wel een soort meester in de suspense, want hij heeft in die tussentijd tussen Thriller en Bad alleen maar gedreven op dat soort commerciële dingen. Hij heeft alle Beatles-rechten opgekocht. Hij heeft dus een eigen uitgeverijen ter waarde van 100 miljoen dollar. Dus hij is op zich al een soort van eenmans concern. Maar dat aan de andere kant, daaruit vloeit ook die vreselijke belasting voort. Het is niet zomaar dat die, zoals geen enkele ster denk ik, zomaar op het toneel kan gaan staan en zingen en dat daarbij kan laden. Maar juist uit dat hele cultus vloeit het beeld van Michael Jackson voort. Dat is eigenlijk het beeld en niets anders. Het zingen is een soort van gratuit iets wat erbij komt. En waar de hits uit voortvloeien natuurlijk ook. Hè? Maar dat is in feite niet eens het centrum of het spel van de Michael Jackson concern. Het spul is een verkoop van het beeld in allerlei vormen. En dat beeld, je kan je voorstellen dat het een gigantische kracht kost om dat beeld vast te houden, om het constant, die uitstraling, altijd even intensief te houden. Nu bij de laatste verkoop is Michael speciaal naar radiostations gegaan om zijn liedjes te pluggen. Ja, dat is een volstrekt belachelijk, dat doe je alleen maar met hele kleine acts. Maar verklaren zijn manager, ze moeten even hard werken aan dit als aan andere acts die hij heeft. En daardoor kan het natuurlijk zo'n succes worden, maar het betekent wel een gigantische kracht die je moet investeren in het recht houden van het beeld. Mijn beeld van een doorsnee mens is iemand in de menigte die op me afrent en me de kleur van het lijf wil rukken, dat zegt Michael Jackson. En het verklaart ook wel zo'n beetje waarom hij zich in totale privacy heeft teruggetrokken. En dat is weer de reden waarom de media zo hem bestormt. Omdat er altijd een soort magie van uitgaat van mensen die zich in eenzaamheid, in hun privacy hebben teruggetrokken. Waar hij dat doet, dat is tegenwoordig in Chino, Californië, waar hij een huis heeft in Tudor-stijl. En sinds het vertrek van zijn familie en zijn broers, waar hij ruzie mee heeft gekregen, samen met zijn moeder in Latoya woont. Het is een heel groot huis met veel garages en veel dierenverblijven, veel ruimtes voor om zijn fetish spullen op te slaan, zijn trofeeën die hij van de verschillende wereldtournees meeneemt. Na een natuurlijk ruimte voor al zijn spelletjes en voor Disney-producten. Je moet het goed begrijpen dat dat soort figuren natuurlijk niet naar buiten kunnen gaan. Er bestaat voor hen niet zoiets als naar buiten gaan. Er bestaat alleen maar het huis en het is tegelijkertijd binnen en buiten. En het enige waar die eigenlijk buiten is, dat is op het, als hij op toneel gaat, op het toneel misschien, dat is op de plek waar hij zich volledig op zijn gemak voelt. Maar daarom had ik het idee opgevat om een soort van keten voor hem te maken van alle huizen die over de hele wereld staan. Dus niet alleen in Chino, dat, hij moet natuurlijk niet maar één huis hebben, hij moet veel meer verblijven hebben. Ik dacht eentje in Tokio, eentje in Bagdad, eentje in Moskou bijvoorbeeld. En natuurlijk eentje in Nederland, want wij willen ook een ster hebben. En dat zou dan moeten komen ergens in Rotterdam, de meest troosteloze, woestijnachtige, illusieloze stad. En hem in het centrum ervan. Het huis waarin hij nu woont, in Chino, in Californië, dat is in Tudor-stijl. Nou, dat is een stijl die een beetje Engels aandoet, een beetje landelijk. En het huis zit ook helemaal in het groen, met veel lucht en veel natuur. Om zo'n keten ernaast op te zetten, of eromheen, of erbij. Het is natuurlijk niet leuk om alles in hetzelfde te maken. Dat betekent, als hij naar buiten gaat, moet hij ook dan werkelijk naar buiten gaan. En moet het in een totaal andere wereld terechtkomen. En niet opnieuw weer in zo'n sprookjeswereld. Wat zo conform is aan hemzelf. Vandaar dat het huis een absoluut contrapunt van hem zou moeten worden. Niet alleen anders, maar werkelijk als een absorberend iets. Wat zijn de kenmerken van Michael? Hij is een ster, hij is licht. Hij is dus transparant. Hij is bewegelijk en snel en vluchtig. En dat soort kwaliteiten. Dus waar ik aan dacht is juist om met het gebouw een soort duisternis te scheppen. Een soort ondoorgrondelijkheid die tegenover zijn transparantie staat. Duisternis betekent zowel mentaal als ruimtelijk. Mentaal in die zin dat het huis vanuit de verte zichtbaar moet zijn, maar onbegrijpelijk in zijn vorm. Dat je moet afvragen van wat is dit voor iets. En ruimtelijk dat het niet door en door verlicht is. Er moet natuurlijk niet absolute duisternis is eerst, maar de lichtbronnen moeten heel precies gelokaliseerd worden. Heel precies geplaatst worden, zoals in het theater, zoals bij het theater van Bob Wilson bijvoorbeeld. Heel precies in een donkere ruimte lichtpunten op mensen aanbrengt om een soort van sfeer van duisternis te creëren. Die duisternis zou je bijvoorbeeld ook kunnen uitdrukken door middel van de materialen, door niet de rationele high-tech materialen te gebruiken, zoals glas en staal. Maar nieuw materiaal als zink, teer, asfalt, graniet, vroestaal bijvoorbeeld. In die zin bedoel ik ook duisternis. Ik heb me laten inspireren door twee villa's. En dat is Villa Arunti die voorkomt in de Campo Macchio van Piranesi. En Villa Giulia die in Rome zit. Twee villa's die heb ik juist gekozen omdat ze een soort van tegenstelling vormen ook tot het beeld van Michael Jackson, het transparante beeld. Villa Giulia, laat ik daarmee beginnen, die kent een soort van uithoring in het midden toe, een diepte. En dat beeld, dat diepe beeld, wilde ik juist gebruiken in tegenstelling tot het oppervlakkige, transparante beeld van Michael, dat lijkt me wel duidelijk. Het Villa Arunti in Campo Macchio, die is georganiseerd volgens een seriële, hele strenge orde. En dat beeld had ik in gedachten tegenover de sentimentaliteit die Michael is, of die Michael kent. En die Arundhati, dat is dus seriliteit betekent in die zin dat, dat er verschillende assen parallel langs kan lopen, waar verschillende ruimtes aan georganiseerd zijn. En niet, die niet werkt met diagonalen bijvoorbeeld, maar meer met een orthogonaal stelsel. En heel streng geordend. Het idee van een villa is eigenlijk, misschien, dat weet ik niet zeker hoor, maar gekomen in de tijd dat de steden in opkomst waren en dat het heel druk werd. En dat de villa een soort kans bood om even aan het stedelijk leven te ontsnappen. Om te gaan mediteren, om over filosofie te gaan nadenken, over de kunsten zoals in de tijd van de Renaissance. Dat beeld van het villa, daar dacht ik niet zozeer aan. Je hebt ook natuurlijk stadsvilla's die juist in het stedelijk gevoel een ontsnapping bouwden, zoals de stadsvilla's van Adolf Loos. Daar zat ik eigenlijk meer aan te denken, want ik vind het niet zo interessant om nu opnieuw weer in de natuur een soort afzonderlijk iets te doen met een hek eromheen. Want, nogmaals, want dat heeft hij al in China en Californië. Wat mij in de geest stond was een stadsvilla en dan juist in een industrieel en meer vijandige omgeving. Rotterdam bijvoorbeeld. Hoe bedaar je de villa? Dat is op verschillende manieren kan je dat doen. Je komt onder andere, hij ligt aan het puntje van de Noordereiland. Dat is een soort schiereiland die in de Maas ligt. En als je daar aankomt vanaf de stad over de brug naar het Noordereiland met de auto, dan zie je zo in de verte het huis liggen. Dat ligt op een eiland, zwart asfalt vlak. En daarboven rijst een soort monster uit. En dat is dan de villa. En de bezoekers die nemen dat het hellende vlak en komen zo uit voor het huis. En Michael zelf die rijdt onder het vlak door en komt zo onder het huis. Eigenlijk in het basementgedeelte uit, waar het kantoor gesitueerd is en een soort van interviewkamer, noem ik het maar, kamer waar die mensen kan ontvangen en zijn zaken kan behartigen. Verder kan die ook nog via het water in het huis komen, met een duikboot of met een motorbootje. En er kan een soort van luik open gaan aan de andere kant van het huis, aan de andere kant van waar de auto's aankomen. En die luik geeft toegang tot een soort binnenste waar die met de boot in kan varen. Waarom ik dat een monster noem is onder andere omdat het zo haast een logge verschijning is die je heel zwaar aandoet, vooral door de zinken bekleding van het geheel. En de voorkant is vrij frontaal en heel hoog en dan loopt het wat getrapter af naar het water toe. Je moet je voorstellen dat het huis maar iets van 30, 40 kamers heeft, ik weet niet zoveel, want alle ruimtes lopen eigenlijk zo in elkaar over en er is vanaf het moment dat je binnenkomt een circulatie die in één keer doorloopt naar boven toe eigenlijk. Het is, je kan ook niet precies spreken van het zijn 3 of 4 verdiepingen, want elke verdieping, alles is eigenlijk beweegt onafhankelijk van elkaar. Daarom kan je niet spreken precies van verdiepingen, maar als je beneden zo op de begane grond aankomt, dan krijg je meteen al een soort van indruk hoe hoog het is of hoe groot het is. En tijdens het doorlopen ervan kom je vanzelf zo langzamerhand uit op de zwembadverdieping die die boven is gesitueerd. En die zwembad ligt weer aan een groot terras waar je uitkijkt over het water. Dus vanuit het zwembad kijk weer uit over de Maas. Maar ik heb naar gekeken wat er voor verschillende ruimtes zou kunnen zijn. Nu heb ik gekeken naar zijn oude huis, wat hij al heeft. En daarbij nog een aantal nieuwe ruimtes vorm ontwikkeld. Dus er zijn bijvoorbeeld ruimtes voor zijn flipperkast. En natuurlijk ruimtes voor zijn verzameling hoeden, voor zijn etalage poppen die hij verzamelt. Voor alle gadgets die hij heeft. Hij heeft een danszaal, hij heeft een bioscoop, hij heeft zo'n interviewruimte. En ik zit eraan te denken om een soort van meditatieruimte te maken. Maar hij schijnt ook niet. Hij is natuurlijk geen Jehovah-getuige meer. Hè? er zijn natuurlijk verschillende eetgelegenheden, een bar, misschien een grote woonkamer die aan het water ligt en verschillende open haarden. En tegenover dit complex, wat in één blok bevindt, daar staat een ander kleiner gebouwtje, een bijgebouwtje eigenlijk. En dat is het dierenverblijf. Je kijkt zo vanaf het huis, als je in het huis zit, zie je iets oprijzen uit de grond. En dat is een vogelverblijf. En als je er naartoe komt, dan blijkt het dat dat vogelhok in de grond wegzakt. En dat is die diepte die geïnspireerd is op de Villa Giulia. En in die diepte bevinden zich alle dieren die hij of meeneemt of daar ter plekke uit de Rotterdam overneemt. Welke dieren zijn dat? Nou, de dieren die hij nu heeft, het zijn naast de gigantische hoeveelheid vogels, zoals papegaaien en zo, is dat een lama. Hij heeft een nieuwe boa constrictor. Hij heeft zo'n aapje. Een chimpansee die overal met hem meegaat en samen met hem eet. Hij heeft herten, zwanen. Ja, het is echt een soort van kinderboerderij haast. Het verzonken vogelhok is niet zo groot als het complex. En het geeft daardoor juist wel door zijn kleine omvang de grootte aan het huis. En het verzonken deel is ook meer het rustige gedeelte. Dat je vanaf de stad niet zo goed kan zien. Alleen het huis kan je zo vanaf de omgeving zien. De bezoekers die komen dus op een heel ander vlak binnen als Michael Jackson zelf. De bezoekers die komen binnen door een monumentale ingang eigenlijk. Die speciaal voor hun is gemaakt. Hè. Hij zal dan en verder nooit komen eigenlijk. Deze mentale ingang is een soort van boog. Waarin en in die boog hangen we allemaal als koraalachtige stangen. Hangen er stalen staven uit. Ik weet niet precies of ik die van gietijzer ga maken. Of gewoon van getrokken staal die omgebogen zijn. Waar ze op dat moment staan, is een vlak van rode glazen bouwstenen die suggestie levert van dat er niks onder hun voeten is. En bovendien geeft het 's avonds heel mooi licht, een waas van rood eigenlijk, die door de gevel wordt gereflecteerd. Door die boog heen, met het koraalachtige spul, komen ze op een loopbrug aan. En merken ze duidelijk dat er onder voeten niks is. Ze staan eigenlijk boven een gat, boven een leegte. En om hen heen is die sfeer van roodheid is doorgetrokken met rood marmer. En ik noem het zelf de portaal van de hel, omdat ze eerst door de hel moeten voordat ze bij Michael zelf aan kunnen komen. Op dat moment, ze staan nog steeds buiten eigenlijk, hè, het is een valse ingang. En op dat moment komen ze pas binnen. En zodra ze binnenkomen, komen ze in een hele grote ruimte, die de hoogste eigenlijk, die meteen doorgaat naar het dak. Dat is een hal die begint met een witte laag beneden, een open laag, zodat je de ruimte helemaal verderop nog kan zien. En dichte lagen die steeds donkerder worden van lichtgrijs, grijs naar zwart toe. Op het moment bijvoorbeeld, stel dat ze binnenkomen en er komt een butler of iemand aan die hun even ontvangt. plaats van dat ze hun jassen kunnen uittrekken, worden ze weggeleid naar de garderobe. Kunnen ze daar hun spullen neerzetten. En als ze, op dat moment dat ze zich omdraaien, zitten ze eigenlijk in het hoekje van een gebouw. En krijgen ze een diagonaal blik dwars door het gebouw heen naar het andere uiterste hoekje. Zodat er een soort nieuwe perspectief in het gebouw ontstaat. Het is dus niet de bedoeling dat je over de as gaat lopen, maar meer over de verschillende parallele assen langs de hoofdas. Er zijn eigenlijk 5 parallele assen. Of, stel dat je de hoofdas in het midden hebt, dan heb je 2 links en 2 rechts ervan. En op de allerlinkste zit je, ben je niet bezig aan het andere uiterste. Deze linkse as, die loopt door allemaal kleine kapelletjes, die naast de grote ruimtes van het midden zijn geordend. En vanuit deze kleine kapelletjes zie je constant weer de grote ruimtes en de andere kleine kapelletjes helemaal aan de rechterkant. Stel bijvoorbeeld dat je door deze kleine kapelletjes loopt, waar de trofeeën van Michael zijn uitgestald of een kleine kunstcollectie is tentoongesteld, want hij schijnt wel veel van Andy Warhol te houden en dat soort kunstenaars. Dan kom je uiteindelijk aan de andere kant bij een open haard. En door die open haard wordt je blik net verdraaid, zodat je in de woonkamer kan kijken. En vanaf dat punt zie je de trap aan de andere kant van de woonkamer en die leidt naar de zwembadverdieping. Dus een soort van trage beweging door de verschillende kapellen en een trage beweging net ietsje omhoog steeds. En aan het einde daarvan een beweging, of meer zo'n snelle beweging omhoog naar het water toe van het zwembad. En op dit niveau opent zich het geheel veel meer, is de beslotenheid van die kleine kapellen verdwenen. En daar worden bijvoorbeeld de oefeningen gedaan om zijn lichaam in conditie te houden. Het is ook een niveau waar veel tijd wordt besteed aan zijn lichaam. Dus niet alleen met zwemmen natuurlijk, maar met sauna of dat soort dingen, weet je wel. En beneden is meer het geestelijke of mentale gedeelte. Maar behalve deze 2 hoofdverdiepingen is er ook nog een slaapverdieping met zijn slaapkamer, die meteen contact heeft ook met de dansruimte die eronder is gesitueerd. Deze slaapkamer, die zit eigenlijk weer aan de voorgevel. En de beweging door het huis is een beweging eigenlijk om deze slaapkamer heen. Zodat je eigenlijk nooit deze slaapkamer een reden voor is om hier te komen. Hij zit weer eigenlijk in een beschutte plek, hoewel aan de voorgevel toch weer beschut in de hele circulatie binnen het huis. Zijn er veel ramen? Ik heb het zo gedaan dat er in die kapellen, die zijn elke keer donker, die steken zo ook uit het huis. En tussen die kapellen zijn er lichtere stroken van glas, zodat je elke keer een ritme hebt van licht, donker, licht, donker enzovoort. Maar het is niet zo dat er een lichte woonkamer is met uitzicht op de haven aan de voorkanten van het huis? Je hebt de voorgevel, die is heel dicht en met de taal waar de bezoekers doorkomen. En aan de andere kant zit de woonkamer en die kijkt uit met vrij grote ramen. Die kunnen open schuiven zo. En die kijkt uit over de haven en over de rivier, de Maas. Het huis is heel specifiek gemaakt voor Michael Jackson. Het is dus niet zo dat, dat het een huis ook zou kunnen zijn voor een andere ster of zo. Ik heb al uitgelegd dat, dat het huis in alle facetten een soort tegenstelling vormt tot hem. Het is een soort van architectuur van de duisternis, zou ik het misschien kort kunnen omschrijven. En daarom moet ook eigenlijk een vrouw, omdat je het huis natuurlijk niet werkelijk gaat maken en dat er alleen maar op tekeningen te zien is, moet die intensiteit in je presentatie tot uiting komen. Ik dacht zelf aan, nou, misschien is dat logisch om de tekeningen niet bijvoorbeeld met, op witte papier te maken met zwart inkt, maar in ieder geval om te keren. Dat je op een zwart vlak met witte lijnen werkt. Maar ook bijvoorbeeld de schetsen of perspectieven die je maakt van het huis met zwarte kool te maken. Zodat alles in een soort van nachtsfeer is gesitueerd. Sinds Corbusier kennen we eigenlijk alleen maar een soort architectuur van het licht. En dat heeft heel lang doorgewerkt in de architectuur. Je kan moderne architectuur niet meer loszien van ruimtes die baden in het licht, maar het lichaam heel gezond is. Zo'n soort idee zit er toch wel achter bij de villa's van Corbusier die hij heeft gemaakt voor de welgestelde mensen in Frankrijk. Maar ik denk, sinds we geen TBC-patiënten meer zijn, is dat niet meer zo. Dat is niet meer zo'n prima. Trouwens, bovendien is dat alleen maar dankzij een technische. Is dat een technische mogelijkheid om in die tijd om glazen puien te maken die heel groot en heel wijd zijn. En daarbij ontstond tegelijkertijd het idee dat dat goed was voor de mensen. En naast het ontwerpen voor de villa van Michael Jackson ben ik ook bezig met het vertalen van het. Van een boek dat heet Amerika, geschreven door Jean Baudrillard. Dat zal uitkomen bij uitgeverij 1001 in Amsterdam. Het is het boek bestaat uit een aantal hoofdstukken die lyrische, extatische reisbeschrijvingen zijn over de woestijn, het landschap en de steden van de Verenigde Staten. En daarnaast ook een aantal analytische hoofdstukken over de macht, over Reagan, over het beeld van Reagan natuurlijk, en over waarom Amerika een gerealiseerde utopie is en waarom wij een melancholische land zijn of een melancholisch continent. In feite is, je kan het een beetje vergelijken met het boek van Roland Barthes over Japan, het Rijk van de Tekens. Die Japan afzet tegen Europa, tegen de gebruiken van Europa. En zo zet Baudrillard Amerika ook af tegen Europa. Amerika als continent wat werkelijk modern is. En wij wat alleen maar over deze moderniteit nadenken en het proberen gehalte te geven, realiteitsgehalte, maar daar nooit toe komen. Steeds maar blijven conceptualiseren. Ik zal een stuk voorlezen uit het eerste hoofdstuk dat al eerder is verschenen in het Duitse tijdschrift Tumult. en wat nu bij de andere hoofdstukken staat. Magische en metamorfe vormen, niet het dicht begroeide vegetale woud, maar het versteende, gemineraliseerde woud. De zoutwoestijn, witter dan sneeuw, horizontaal aan de zee. Het effect van de monumentaliteit, van de geometrie en de architectuur, waar niets is bedacht of doordacht. Canyons land, split mountains, of het omgekeerde. Het relief zonder relief, amorf, modderheuvels, mud hills. Zwoel en fossiel non-relief met monotone golvingen, alle oude zeebodems. De witte duinen van White Sands. Deze surrealiteit van de element is noodzakelijk om het pittoreske van de natuur te elimineren. Evenals deze metafysica van de snelheid noodzakelijk is om het van nature pittoreske van de route te elimineren. In feite ontwikkelt de conceptie van een reis zonder oogmerk, dus zonder einddoel, zich slechts geleidelijk. Een afwijzing van toeristische en pittoreske wederwaardigheden, van bezienswaardigheden en zelfs van landschappen, alleen een abstractie blijft behouden in het prisma van de hondsdagen. Niets is vreemder aan de pure travelling dan het toerisme of de vrije tijd. Daarom ontwikkelt de reis zich beter in de extensieve banaliteit van de woestijnen, of in de even woestijnachtige banaliteit van de metropolen. Nooit opgevat als plezier of cultuurorde, maar televisueel, als scenery, als scenario's. Daarom ontplooit ze zich beter in extreme hitte, als een heerlijke vorm van deterioratie van het lichaam. De versnelling van de moleculen in de hitte leidt tot de subtiele aftakeling van het verstand. Veel meer dan de doorgronde zeden is de immoraliteit van de doorkruiste ruimte van belang. Deze immoraliteit en de pure afstand en de verlossing van het sociale zijn van belang. Hier, in de meest morele samenleving die er bestaat, is de ruimte werkelijk immoreel. Hier, in de meest conformistische samenleving die er bestaat, zijn de dimensies immoreel. Deze immoraliteit maakt de afstand licht en de reis oneindig. Ze zuiveren de spieren van de vermoeidheid. Is dat nou ook een goede typering van het huis van Michael Jackson? Of de leefwereld van zijn privé? Ik denk dat zijn leefwereld is veel banaler. Dit is Baudrillard heeft eigenlijk een aantal fenomenen die hij beschrijft. Er zijn een aantal dingen waar hij vreselijk van gruwt. En een aantal dingen waar hij helemaal van in extase raakt. En dit is een voorbeeld van dingen die of van in extase raakt, maar zijn ook dingen die hij heel vreselijk vindt. Ik denk dat hij zoiets als Michael Jackson of heel Californië, heel de cultuur van Californië, dat hij dat vreselijk vindt. Dat is, wat voor cultuur is dat? Dat is een cultuur van constant aandacht geven aan je lichaam. Hele bodybuilding cultuur, fitness, aerobic, jogger cultuur. Dat de cultuur van de zon en waar het leven zo gemakkelijk is dat je niet meer leeft in feite. Dat denk ik, dat beeld hoort nu bij Michael Jackson. Je hebt een slinkse theorie, een averechtse theorie en een hypocriete theorie. Er bestaat een slinkse theorie die loert op de evidentie van de realiteit en spant samen de dubbelzinnige en duizelingwekkende spanning waarin de dingen zich verliezen. Ze is niet op zoek naar een verborgen betekenis, ze betrapt de dingen op de afwezigheid van een betekenis, treft ze op elliptische wijze in een lege hart, in het hart van een onbetekendheid. In zekere zin is de slinkse theorie analytisch, maar dat betekent niet dat ze uit is op ontleding of ontcijferen, nee, maar naar kant spoort ze de suspense van de verschijning op om deze vervolgens te intensiveren en te keren tegen het analytische vermogen van het intellect. De slinkse theorie is daarom medeplichtig aan de parodie van de analyse. Ze is de passie van een perverse analyse, vandaar de opwinding in betrekking tot fenomenen die onanalyseerbaar zijn in termen van verlangen, bewustzijn of identiteit, analyseerbaar daarentegen in termen van slinksheid, bedriegelijkheid en onverschilligheid. De tweede is de averechtse theorie, die de intentie van de dingen misvat. Een theorie waar niet zoveel van begrijpt, de dingen soms wat al te letterlijk opvat en ze misinterpreteert. De averechtse interpretatie is correct, nog foutief. Ze is absurd en onzinnig. Waar de slinkse theorie stuitte op de leegte van de betekenis, stuit de averechtse theorie op een onzinnige betekenis, een misplaatste zin. Ze neemt iets aan dat onbedoeld en niet voor haar bestemd is, maar haar onnozelheid is een hinderlaag. Ze dwingt de tekens te betekenen om hun waarheid des te beter te kunnen bespotten. Daarom is ze niet zomaar tegen draads. Ze volgt een andere draad, een geheim parcours, waar de dingen van de oorspronkelijke baan zijn afgeweken. De averechtse theorie is medeplichtig, een parodie van interpretatie. Ze insinueert en intrigeert, misleidt en wordt misleid. Ze is opmerkzaam, al te opmerkzaam, op de onbedoelde en niet onderbewuste werkingen van een misplaatste zin. Ten derde, de hypocriete theorie, die niets voelt voor het verlangen naar oprechtheid en de voorkeur geeft aan de dubbelhartigheid. De hypocrisie is een dubbelhartige houding die de afstand tussen de emoties en het gelaat respecteert. De emoties zijn soeverein, zo ook het gelaat. Maar er moet voor zorg dragen dat de emoties niet botweg op het gelaat geprojecteerd worden. Evenals men er zorg voor moet dragen dat de theorie niet botweg op de praktijk geprojecteerd wordt. De hypocriete theorie is medeplichtig aan de parodie van de projectie. Ze neemt de jaloerse leegte tussen de gedachten en de handelingen, de discrepantie tussen theorie en praktijk in acht. Ze heeft in tegenstelling tot de indiscrete, kritische en kynische theorieën respect voor de hypocrisie, zoals die naar voren komt in de tact, de beleefdheid, de nederigheid, de etiketten en alle ceremoniale en rituele conventies. Want deze hypocrisie beschermt de soevereiniteit van de mensen. Dat is een citaat uit een artikel wat je hebt geschreven in het boek Het Complot van de Wereld. Het artikel heet De Suspense van de Theorie. En kun je nu iets zeggen over jouw geobsedeerdheid voor het fenomeen de theorie? Ben je erop gekomen een artikel te schrijven over de theorie? Dat klinkt vrij abstract, maar in jouw verhaal haal je heel mooie voorbeelden aan. Het is wel poëzie, maar naar mijn idee toch vrij inzichtelijk. Ik denk als je het helemaal deze vraag kort wil beantwoorden, wat ons voor ogen stond, is op de manier waarop hier in Nederland over theorie wordt gekeken. En dat is voornamelijk de kritische theorie. Het is de theorie waarbij het subject tegenover het object wordt geplaatst en daar op een kritische kijk naar kijkt, vanuit het afstandelijk punt, nooit immanent aan het object. Wij dachten aan een meer kwaadaardige theorie, aan een hetere theorie die immanent is aan het object en ook parallel is aan zijn intensiteit. Dat is wat wij misten in ieder geval. En volgens ons heeft de theorie zijn eigen genie, een kwaadaardig genie. En die probeerden wij zo volledig uit te buiten door erover te schrijven en het genie te laten verschijnen.